Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Hoy va vestido de domingo, hoy va vestido de centeno. Hoy va lanzando mil destellos el sol en su hora real. Hoy va vestida de blanco, hoy lleva un velo de nubes, lleva guirnaldas en el pelo, la luna en su hora real. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Hola, soy Ana Alcaide y mando un saludo enorme desde aquí, desde Toledo, a todos los oyentes de Radio Crónica Folk Musical. ¡Mua! www.tradicionsonora.info. Gauez jaikil naiz, sabaian bera euriari du. Kafea baltza, begiak lurrun euriari du. Nahi nuke amets, nahi nuke lo itz sartu gero zauroitu ez burutik endu irudia zabaian bera datorren euria. Maikania ordu joanak ogi birriñak nire barnean gela patutxi ito ginak nahi dut aterki baten bildu takiri bildu berriz umekin neukest paneki hautsi naizela tanta bat lurrean bezala buskak biltzeko sasoia ekurastu dena. Tradición sonora. Senhora, bom dia. Como vai essa saudinha? E eu não sei falar de amor. Sei falar de amor. vizinho e o carteiro que se engana no correio e eu não sei falar de amor. E soubesse o artifício de falar sem o dizer, não ia ser tão difícil revelar-te o meu querer. Timidez ata-me a pedras e afunda-me no rio. Quanto mais o amor mera, mais se afoga o desvario. E retraço atrevimento a pequenas bolhas de ar. Eu não sei falar de amor. E soubesse o artifício de falar sem o dizer, não ia ser tão difícil revelar-te o meu querer. Timidez ata-me a pedras e afunda-me. Mais o amor pedra, mas se afoga o desvario. E retraço o atrevimento a pequenas bolhas de ar. E o cor é deste meu corpo, vai sempre Tradición sonora. Thank you. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Amsterdam, listen. Vele op een groepen, man, dat leek altijd te kloppen. Of het nou bij Jira was of niet, was altijd raar. We hadden geen bureautje, maar het was ook nooit een zootje. Waren wij op straat, bliezen we ons uit de naad. Zonder dienersjongen waren wij dit nooit begonnen. Altijd waren snabbels goed betaald en was er eten. Laat me je vertellen dat wij altijd zullen zorgen dat er wijn, bier en stuff is voor naar de gig. Wij zijn een band die altijd rockt en nee, wij nemen geen genoegen. Met wat voor routineklus dan ook, we blijven zwoegen. Stampen als een beest omdat we jullie willen pakken. Met onze super vette klesme Balkan style. Hey, wat is er jongen? We zijn net begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Dat is een jongen, we zijn net begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Stuurde je een mailtje met een hartelijke groeten. We waren jaren samen als een stel en dat was fijn. En nou is het kloten om weer zonder jou te zijn. Maar ik heb een band en daarbij blaas ik voor mijn leven. Meiden komen blijven staan, ik heb ze veel te geven. Want ik ben een jingelen met ongeschonden keuzes. Kom maar hier en zet je neer met je mooie togers. Ik ben geen Ganef, maar een gaaiers en ik ben geen slome. Heb je hier geen sugar van, laat ik je lekker komen. Ik ben geboren in de stad, die is verbouwd op palen. Ik heb veel te vissen, joh, ik moet nog even halen. Dat is een jongen, we zijn net begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Dat is een jongen, we zijn net begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Nee, we nemen geen genoegen. Het was voor routineklus, dan ook we blijven zwoegen. Stampen als een beest, omdat we jullie willen pakken. Met onze super vette klus, mijn Balkan-stijl. Hey, wat is een jongen? Zijn het begonnen? Dat is ons leven, alles te geven. Wat is een jongen? Zijn het begonnen? Dat is ons leven, alles te geven. Contacto arroba tradicionsonora.in. Entra en nuestra web www.tradicionsonora.info. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! La miela o la musta tytte, mie musta tytte, miela o la musta tytte, la miela o la it's not mine, it's the moon and the sweet light. She brings tonight on my love. Can't you see? She brings trouble. Oh, trouble, yeah, trouble. Beautiful trouble. The more I try to explain, the less I know. To know one, and it takes two to tango, and it takes just a count to three to fall. Out of time, out of time, and the crowd starts to dissolve. Oh, my love, can't you see? I'm in trouble. To explain the news, I know. Estás escuchando Tradición Sonora, tu programa de folk y músicas del mundo. Crónica Folk Musical, www.rccfm.es.